السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ اصل حقدار تک کیسے پہنچایا جائے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے قربانی کی ہے یا نہیں کی؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ گوشت جو ہے ان کے گھر اور ان کے ہاتھ ہی ہم واپس بھیج دیتے ہیں جہاں سے آیا ہو، اور اس طرح جو ہے ہم اپنا وقت بھی بچا لیتے ہیں اور اس شکوے سے بھی خود کو بری و ذمہ کر لیتے ہیں کہ گوشت فلاں شخص نے اگر بھیجا تھا تو ہم نے بھی بھیج دیا تھا. عموماً ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جہاں سے گوشت آیا ہو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں، یا ہم نے کہیں کہ ہم کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے اسی بچے کے ہاتھ جو ہے وہ گوشت واپس جو ہے ہمارے گھر آ رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ ہر خاص و عام کو اس بات کا علم لازمی ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے ادھر دینا چاہیے جہاں پر قربانی نہ ہوئی ہو، جو استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن یہ بات صرف ہم نے اپنے جو ہے اپنے علم میں ہی رکھتے ہیں، اور جب عمل کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری مجبوریاں اور مصروفیت اور پھر زیادہ سے زیادہ جو لیم ایکسکیوزز لوگوں کے ہوتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وقت مجھے ہمیشہ ایک شعر یاد آتا ہے، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ جو آنا چاہو تو ہزار راستے، نہ آنا چاہو تو لاکھ عذر. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک طرف غربت کی انتہا ہے تو اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگوں میں خودداری بہت ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہاتھ پھیلانا جو ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں پر. کئی دفعہ جب میں کسی بھیک مانگنے والے سے پوچھتی ہوں کہ وہ اپنے علاقے میں بھیک کیوں نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے، اور کیونکہ وہ اپنا علاقہ ہے وہاں سب لوگ جانتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. اور حتیٰ کہ میں نے بہت سے لوگ، اور جو ہے آپ لوگوں نے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ رشتہ داروں سے بھی مدد نہیں مانگتے، اور ان کی حالت اظہار دیکھ کر ان کی خودی پر رشک آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایسے رشتہ داروں پر جو اپنوں سے بے خبر ہوتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی قربانی کے گوشت کی. تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے جو ہے دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنوں سے کس قدر دور کر دیا ہے، جہاں پہ انسان ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بے خبر رہتا ہے تو وہ حقوق ہمسائیگی کہاں سے ادا کر سکتا ہے، اور اس کو کیسے خبر ہوگی اپنے محلے والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی کہاں پہ جو ہے قربانی ہو رہی ہے، کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. تو کیسے جان سکتے ہیں کہ محلے میں پڑوس میں کتنی فیملی ضرورت مند ہے، کسی نے قربانی کی ہے کسی نے نہیں کی، اور کس کو جو ہے کتنا گوشت دینا جو ہے وہ مناسب ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عید سے پہلے جو ہے یہ کام لازمی کیجئے گا کہ اگر آپ مصروف ہیں تو اپنی کسی بچے کے ذمہ یہ کام لگا دیں، اور نہیں تو اپنی گلی میں گھر گھر جا کر یہ کنفرم کر لے کہ کس کس گھر میں قربانی ہو رہی اور کس کس گھر میں قربانی نہیں ہو رہی. اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے جو ہے آپ کی بچے کی تربیت ہوگی، اور اس طرح جو ہے آپ اصل حقدار تک آپ کا جو گوشت ہے وہ پہنچا سکو گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو گھر کی کسی بڑی عمر کی جو عورت ہے، جو آپ اپنی امی کا کہہ سکتے ہیں، اپنی جو ساس وغیرہ ہے، آپ ان سے بھی اس سلسلے میں جو ہے مدد لے سکتی ہیں اس کام کے معاملے میں. اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کسی عورت کو تو لازمی اجازت ملنا جو ہے وہ آسان ہوگا کہ وہ حقوق ہمسائی کی جو ہے ادا کر سکے، تو وہ یہ کام کر لیں. لیکن عمل کے معاملے میں جو ہے لیم ایکسکیوزز سے کام نہ لیں. اس طرح کر کے نہ صرف آپ حقوق ہمسائیگی ادا کر سکیں گے، بلکہ اس چیز کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اپنے محلے میں ایسے لوگوں کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اپنے علاقے اور محلے کو چھوڑ کر کہیں اور مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو اپنے پڑوسیوں سے اور رشتہ داروں سے خیر خواہی کو عمل میں لائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرو تاکہ مومن ہو جاؤ. جزاک اللہ. جس کو بھی میرا یہ میسج اچھا لگے ضرور شیئر کیجیے.